NPO Radio 1. 7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen op deze zaterdag 24 februari. De president van Mexico ligt onder vuur omdat hij bewust het telefoonnummer van een journalist heeft laten zien op een persconferentie. En de Nederlands elftal verloor gisteravond van Spanje en heeft zich daardoor nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen. Maar nu eerst het nieuws met Gert Kluk. Goedemorgen, Gert. Goedemorgen. Het is vandaag 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Ook in Nederland wordt hierbij stilgestaan. In Utrecht is een bijeenkomst waarbij extra aandacht wordt geschonken aan mensen die de oorlog zijn ontvlucht. Ook in Oekraïne wordt het uitbreken van de oorlog herdacht. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, en de premiers van Italië, Canada en België zijn in Kiev om hun steun te betuigen. Het land heeft dringend behoefte aan meer wapens en kijkt daarbij vooral naar de VS. Al maanden wordt erover gepraat, maar republikeinen liggen dwars. De Mexicaanse president Obrador ligt onder vuur omdat hij op een persconferentie het nummer van een journalist van de New York Times bekend maakte. Die krant deed onderzoek naar de banden van mensen rond de president met drugscriminelen. Volgens Obrador klopt daar niets van. De New York Times is woedend op de president en een privacywaakhond in Mexico onderzoekt of Obrador de wet heeft overtreden. Die zegt dat de president boven de wet staat. De Brenner autobaan in Oostenrijk is sinds vannacht weer open. Door hevige sneeuwval werd de snelweg met Italië gisteren afgesloten. Veel automobilisten stonden daardoor stil. Daar waren Nederlanders bij die op vakantie waren geweest in Noord-Italië. Het Oostenrijkse Rode Kruis deelde dekens, eten en drinken uit. De sneeuw leidde ook in andere delen van Tirol tot overlast. Vluchten van en naar Innsbruck Airport waren vertraagd of werden geannuleerd. De raketaanval eerder deze week op een vrachtschip in de Rode Zee heeft geleid tot een milieuramp. Volgens de Amerikaanse strijdkrachten is door de aanval van de Houthis olie uit het schip gelekt en drijft op de Rode Zee een grote vlek. Het schip, de Rubimar, ligt in de Golf van Aden. De bemanning is van boord gehaald door een maritiem beveiligingsbedrijf en in Djibouti aan land gezet. Maanlander Odysseus van het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines is waarschijnlijk omgevallen. Gisteren landde de Odysseus op het oppervlak van de maan als eerste commerciële lander in de geschiedenis. Waarschijnlijk is hij bij de landing blijven haken en vervolgens gekanteld. Wel communiceert de lander met de aarde en is hij volledig opgeladen. Aan boord van de Odysseus is wetenschappelijke apparatuur voor onderzoek. De boete die de Amerikaanse oud-president Trump moet betalen voor fraude is opgelopen tot ruim $454 miljoen. Een week geleden, toen de boete werd opgelegd, was dat bedrag nog een stuk lager. Maar door de rente die Trump over de boete moet betalen is er 100 miljoen bijgekomen. Hij is veroordeeld omdat hij jarenlang zijn vermogen te hoog had voorgesteld aan partijen waarvan hij geld leende. En daardoor heeft hij volgens de rechter veel te lang te weinig rente betaald. Het weer hier naar opklaringen. In de loop van de ochtend wordt het wisselvallig. Later vandaag buien en plaatselijk kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 8 graden. Ster. Bij ruitvervanging een gratis leen Mini Electric. Opgelost. Autotaalglas. Vanavond gaat oud-D66-politicus Alexander Pechtold op zoek naar zijn verborgen verleden. Jouw bedovergrootvader gaat hier naar zijn meisje toe. Dat is een ander meisje. Dat is een ander meisje. Verborgen verleden. Vanavond om 21:55 bij de NTR op NPO 2. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. De garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. vijf dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Mexico komt een onderzoek naar president López Obrador omdat hij op een persconferentie het telefoonnummer van een Amerikaanse journalist heeft laten zien. De journalist van de New York Times schreef over mogelijke banden tussen Obrador en de Mexicaanse drugskartels. Mexico is een van de gevaarlijkste landen voor journalisten die schrijven over drugscriminaliteit. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Wat deed López Obrador precies op die persconferentie? Nou, iedere dag houdt de Mexicaanse president een persconferentie waarin hij de pers bijpraat over de stand van zaken in het land en wat zijn regering allemaal voor elkaar krijgt. Dat heet de mañanera. En deze donderdag haalde López Obrador tijdens zijn persconferentie uit naar de New York Times, die een artikel over hem schreven. Hij noemde de NYT-correspondent bij naam. Hij liet de vragen zien die zij ook hadden gestuurd en toonde dus daarbij het telefoonnummer van die journalist. Volgens de president werd hij aangevallen door de Amerikaanse krant en dat kon hij niet accepteren. En wat voor artikel was dat van de New York Times? Nou, na de uitval van die president heeft de NYT het artikel gepubliceerd. Het ging over een jarenlang onderzoek dat de VS zou hebben gedaan naar drugsgeld dat de kinderen van López Obrador en ook andere bondgenoten van hem zouden hebben ontvangen tijdens de presidentscampagne in 2018. Dat zijn de campagne die López Obrador toen ook heeft gewonnen. Er werd ook onderzocht destijds of bondgenoten van de president ontmoetingen hadden met drugskartels en drugsgeld hadden aangenomen. Dus best een interessant kwestie waar de New York Times gewoon over mag schrijven natuurlijk. Ja. Wat voor reacties komen er op deze actie? Nou ja, verdeeld. De New York Times noemt zijn aanval op de sociale media. Hebben ze een verklaring gezet en noemen ze het een verontrustende en onacceptabele tactiek van een wereldleider. Het Witte Huis is ook gevraagd om een reactie die zegt de actie af te keuren. En in Mexico heeft het INAI, dat is een beetje vergelijkbaar met de autoriteit persoonsgegevens in Nederland, een onderzoek ingesteld omdat hij dus gegevens van iemand zomaar op straat slingerde. Maar de president zelf die heeft dus vandaag nog gezegd dat de vrijheid van meningsuiting belangrijker is. En in Mexico, waar heel veel mensen achter de president staan, zeggen regionale bestuurders dat ze echt achter hem staan, dat er een haatcampagne is. En die posten allemaal video's en berichten tegen de krant en tegen deze specifieke journalist. En heeft deze specifieke journalist zelf ook iets van zich laten horen of alleen de krant? Nee, zij heeft zelf niks laten horen. Zij heeft wel op haar Twitter-account de reacties van de New York Times, van het Witte Huis gedeeld. Maar zij lijkt zich een beetje ook vanaf te trekken. En ik ga ervan uit dat ze ook haar telefoonnummer heeft veranderd. Want als je dat zo op straat slingert, kan je erop wachten dat je daar een hoop berichten op komen. Ja. En Boris, waarom is dit nou juist in Mexico zo'n gevaarlijke actie? Nou, Mexico is een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. En met name als je onderzoek doet naar kartels en corruptie, dan kan je reacties krijgen. Dat is dus ook wat de New York Times deed. En ieder jaar worden er gewoon nog steeds veel journalisten hier vermoord vanwege hun werk en ook geïntimideerd. En dat geïntimideerd gebeurt vaak via de telefoon. En ook deze regering staat er niet echt onbekend de pers heel erg te beschermen. En zeker met deze uithaal geeft de president zo'n machtig instituut echt een heel slecht signaal af. Want hij doet het vaker. Hij heeft vaker nationale en internationale journalisten ervan langsgegeven bij zijn persconferentie. En ja, dan laat je eigenlijk mensen zien dat je niet achter de pers staat. En ook voor regionale bestuurders geef je een signaal af van, nou, ga er maar achteraan, de pers, die heeft hier helemaal geen vrijheid. Dankjewel, Boris. Boris van der Spek, Midden-Amerika-correspondent. De Nederlandse Oranjevrouwen hebben zich nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen. Oranje verloor in en van Spanje met 3-0. Commentator Andy Houtkamp. De eerste kans op een plaats bij de Olympische Spelen in Parijs heeft Oranje laten liggen gisteravond tegen Spanje. Er werd kansloos verloren met 3-0 tegen een oppermachtige thuisploeg. Voor ruim 20.000 toeschouwers kon Nederland geen echte vuist maken. Heel af en toe wat plaagstootjes. Maar via Hermoso, Bonmati en Batlle wist de thuisploeg met 3-0 te winnen. En gaat zeker naar de Olympische Spelen. Oranje heeft nog een kans. Maar dan moet er wel gewonnen worden van Duitsland. Aanstaande woensdag in Heerenveen. Ja, want Duitsland verloor van Frankrijk. Dat al geplaatst is voor de Olympische Spelen. En daarom kon bondscoach Andries Jonker ontspannen de wedstrijd na afloop analyseren. We hebben er alles aan gedaan om goed te spelen. Nou, ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat de eerste helft bij vlagen, ondanks al onze inspanningen, niet gelukt is. Dan is Spanje nog steeds beter dan wij. Ik vond wel dat we de eerste helft een paar prachtige aanvallen hadden. Die we op de WK niet hebben laten zien. En in de tweede helft nemen zij wat gas terug. En spelen wij eigenlijk, zeker het eerste kwartier, voortreffelijk. Hartstikke tevreden over. In de rust wisten we 2-0. Frankrijk-Duitsland. En dat hebben we ook gegokt. Gegokt, want jullie dachten, dan wordt het woensdag. Ja. Ja, dus buiten de noodzaak dat ik van tevoren wist dat ik er 3 moest wisselen. Na verloop van tijd hebben we geen enkel risico meegenomen. Uit voorzorg meteen en sneller gewisseld. En ja, woensdag, daar gaat het om. Dat is onze kans. Het is op het einde nog spannend. 2-1 daar. Dus we waren eigenlijk meer bezig met de stand in Frankrijk dan hier. Want ja, we wilden die kans natuurlijk houden. Dat betekent ook dat je dus eigenlijk zegt, Spanje is gewoon echt een mate groot. Daar gaan wij ook niks meer aan doen nu. Natuurlijk gaan we er wel aan doen, want wij willen winnen. En als je wil winnen en een prijs wil winnen, dan zal je ook de komende jaren Spanje voorbij moeten. Dus we moeten ongelooflijk hard werken. Maar je ziet in zo'n eerste helft dat de kwaliteit van hun positiespel in vrouwenvoetbal uniek is. Net zoals het bij het mannenvoetbal in sommige jaren uniek is geweest. Ja, en het is ontzettend hard werk als je daarbij wil komen. We hebben ongelooflijk hard gewerkt de eerste helft. En je krijgt er geen voet tussen. Het plan klopt allemaal op papier, maar na nog op het veld. Ook Sherida Spitsen is blij met de kans tegen Duitsland na de pittige wedstrijd tegen Spanje. We kwamen niet in de duels. En ja, dan is Spanje heel goed. Spanje is overal aan het bewegen. En dan komen we overal net te laat. Ja, en dan kunnen zij heel goed voetballen. En dan is het echt afstemmen met elkaar van ja, die moet door, die moet door, die moet schuiven. En als dat net een fractie van een seconde te laat is, ja, dan ben je ook overal te laat tegen een topland als Spanje. Spanje is een mate groot nog. Duitsland, je zegt het al, jullie hebben nog een kans. Ja, maar zo is het ook. En daar zijn we heel blij mee. We spelen thuis met ons publiek erachter. En zo moeten we het ook ingaan. Dit is heel zuur, want hier bal je van, want je bent topsporter en je wil die wedstrijden winnen. En je wil die ticket halen, maar we hebben nog een kans. En dan gaan we het woensdag met z'n allen doen. En woensdag is dus die wedstrijd inderdaad van Oranje tegen Duitsland. Het NOS Radio 1-journaal. 7:13. In Op 1 was Ernst Kuipers aangeschoven. Begin dit jaar kreeg hij veel kritiek toen hij plotseling stopte met zijn werk als minister van Volksgezondheid. Kuipers gaat als hoogleraar en vicevoorzitter onderzoek aan de slag op een universiteit in Singapore. Voor functies in het buitenland hoeven ministers hun werk niet neer te leggen. Maar volgens Kuipers moest hij wel. Ook voor het buitenland geldt het op het moment dat je daar in gesprek bent. Het is ook even een afweging, maar op het moment dat je daar in gesprek bent. En ik weet wat Thomas net zoekt, is een prachtig voorbeeld. En je loopt er rond en je gaat daar gesprekken hebben. Er lopen ook Nederlandse studenten, Nederlandse hoogleraren, Nederlandse onderzoekers. Ja. Daar gaan berichten over naar buiten. En dan krijg je gewoon toch potentieel conflict of interesse. Je komt in een lastige situatie. Toen het kabinet viel, wilde Kuipers eerst door in een eventueel nieuw kabinet. Maar zijn mening veranderde na de verkiezingen. En dan komt er een moment dat eerst het kabinet valt en dan de uitslag van een verkiezing zodanig is dat je weet met een zekerheid, grenzende waarschijnlijkheid dat je niet door kunt. Ja, dan heb je een aantal opties. Eén optie is blijven zitten. Tegen alles blijvend, ook dit soort dingen, blijvend zeggen, ik ga niet in gesprek. Wachten. Ja. En bij wijze van spreken, dit jaar word ik 65. Ik ben al ongeveer 40 jaar actief in de Nederlandse zorg. Ja. In het buitenland. Ik kan rustig wachten en ik kan dan glijdend door mijn pensioen in. Onze hond zou het heerlijk vinden, ik niet. In Nieuwsuur ging het over de positie van secretaris-generaal van de NAVO. Demissionair premier Rutte leek de gedoodverfde kandidaat. Maar deze week stelde de Roemeense president Klaus Iohannis zich ook kandidaat. Volgens Iohannis gaan er te weinig topfuncties naar Centraal- en Oost-Europa. Oud-diplomaat Ron Keller snapt het sentiment, maar vindt hij, zo krijg je niet de beste kandidaat. Je ziet binnen de Europese Unie ook een klein beetje de spanningen tussen, zoals het West-Europa naar de Europese Unie kijkt en hoe de Oost-Europeanen daartegen kijken. Dus er is, ik wil niet zeggen, een grote scheiding en een strijd tussen Oost en West van de gang. Maar er is wel een andere manier van kijken naar zaken. En moet je dat dan ook niet respecteren op een bepaalde manier? Ja, dat moet je respecteren. Maar als je de geografie zeg maar een rol laat spelen bij dit soort benoemingen, dan kom je misschien niet bij de beste kandidaat uit. En nogmaals, NAVO heeft behoefte aan de beste kandidaat. Dit is een heel moeilijk tijdsgevricht. En dan kom je toch bij Rutte uit. Volgens Keller zou het zomaar kunnen dat Roemenië via de kandidatuur van Johannes andere zaken probeert af te dwingen. Het zou heel goed kunnen zijn dat hij incalculeert dat hij het toch uiteindelijk niet gaat worden. Maar dat hij bijvoorbeeld of voor zichzelf in de toekomst een case opbouwt van, nou ben ik aan de beurt bij een volgende benoeming. Of dat hij in ruil voor het intrekken van zijn kandidatuur voor Roemenië, ik bedenk dit nu zomaar, maar het zou zomaar kunnen, dat hij zegt, ik vind dat de NAVO meer steun moet geven aan Roemenië. En bij Humberto zat shorttrekster en langebaanschaatser Suzanne Schulting. Zij is terug op de schaatsbaan na een lange pauze afgelopen zomer. Schulting was erg vermoeid. Ze kreeg een virus en had ook een flinke snijwond. Ze vertelde wat haar het meest dwars zat aan die schaatsloze periode. Het was gewoon vooral dat je niet mag doen wat je het allerliefste doet. Ja. Dus het is een grote liefde van je. En twee, soms twijfel ik van, ja, maar gaat het dan nog wel goed komen? Ga ik me nog wel beter voelen? Ga ik me nog wel fitter worden? En wanneer ga ik me dan weer fitter worden? En het kan als topsporter zijn, dan kan het nooit snel genoeg gaan. Dus het duurde me allemaal veel te lang. Schulting vertelde hoe ze die tijd uiteindelijk is doorgekomen. Ik ging het huis opruimen bijvoorbeeld. Oh, echt? Ja, dat moest wel gebeuren. Ja, mijn moeder zei, chaos in je huis is chaos in het hoofd. En het was natuurlijk ook wel een beetje chaos in mijn hoofd. Ja, want je moest opeens weer, je kon schaatsen, maar dat kon niet. En ik wilde trainen, ik moest uitrusten. Maar hoe rust je dan eigenlijk echt uit? Want ik de hele dag op de bank zit er dus ook helemaal niks aan. En ik wilde wel leuke dingen doen, maar ik was dan ook wel weer moe. En dat was gisteravond op televisie. En op de voorpagina's van de kranten, Gert, veel aandacht voor de oorlog in Oekraïne die 2 jaar geleden is begonnen. Ja, het AD kopt oorlog die maar even zou duren. Het Kremlin voorzag een razendsnelle oorlog, maar al snel werd duidelijk dat het een verkeerde inschatting was. En de Volkskrant vraagt zich af waarom Europa niet genoeg wapens en munitie aan Oekraïne levert en hoe dat tekort aan het Oekraïnse front wordt gevoeld. Criminelen ronselen jongens in huizen voor begeleid en beschermd wonen voor zware misdrijven, blijkt uit onderzoek van het Parool. Deze jongens, of soldaten zoals ze worden genoemd, worden geworven om explosieven te plaatsen of overvallen te plegen. En dat terwijl alles in de huizen erop gericht is om te voorkomen dat ze opnieuw misdrijven plegen. Maar het lukt in sommige gevallen dus maar slecht. Meer dan eens gebeurde dat de politie of medewerkers van instellingen vuurwapens vonden in de kamers van de jongens. De onderzoeken die psychiaters in opdracht van het CBR uitvoeren zijn een wassen neus, dat zeggen advocaten in de Telegraaf. Vorig jaar werden meer dan 20.000 automobilisten doorgestuurd naar het CBR. Ze hadden onder invloed gereden, maar het zijn ook mensen die bijvoorbeeld ADHD of autisme hebben. Als zij hun rijbewijs willen halen of behouden, moeten ze op rijgeschiktheid worden getest. Maar die onderzoeken worden volgens advocaat Bert Kabel vaak uitgevoerd door mensen die helemaal geen arts zijn. Bovendien is het aantrekkelijk om iemand af te keuren, want dan moet die opnieuw worden getest. Hij spant een zaak aan tegen het CBR om duidelijk te krijgen wat de ondergrens is bij het uitbesteden van deskundigheid. En is Nederland voorbereid op een nieuwe pandemie? Op die vraag geven deskundigen in NRC antwoord. 1 ding is zeker, een nieuwe pandemie zal er komen. De verwachting is dat dan snel een tekort aan IC-bedden zal ontstaan. En dat komt omdat extra capaciteit buiten crisistijd vanwege de kosten wordt wegbezuinigd. Ook zullen er opnieuw te weinig tests zijn, omdat ziekenhuizen door nieuwe Europese regels hiervan afhankelijk zijn van fabrikanten. En hierdoor zal in de cruciale beginfase van de pandemie snel het zicht op verspreiding verdwijnen. 2K Skeleton loopt niet echt lekker voor de Nederlandse Kimberly Bos. Een haperende helm bij de start zette eigenlijk al een streep door haar kansen op een goede afloop. Pure pech was het volgens Bos. En gisteren moest ze zich daar in het Duitse Winterberg van herstellen. Aangemoedigd door een oranje legioen stapte ze op de slee voor de afsluitende 2 runs. Vroege vrolijkheid in Winterberg in de ochtenduren. waar ik zojuist een clown naar boven zag lopen met een hele lange neus en met ballonnen in zijn hand. Waar de DJ's in de diverse bochten hun muziek al aan het uittesten zijn. En waar ik een lange stoet in het oranje geklede mensen hun weg naar boven zie vinden. Sommigen hebben zelfs de hond een oranje sjaaltje omgedaan. Het ziet er helemaal mooi oranje uit, dus hij kan dadelijk mee gaan blaffen. In contrast met die vrolijkheid staat soms het wat kille weer in Winterberg vandaag. Dat misschien ook wel symbool staat voor wat er gisteren gebeurde met Kimberly Bos. Het geklungel met de helm, waardoor ze kelderde in het klassement. Natuurlijk is dat ook nu het gesprek van de dag. Het is natuurlijk, je zou denken van dat soort handelingen, die doet ze echt duizenden keren. Of heeft ze duizenden keren gedaan. En dan nu op zo'n belangrijk moment dat eigenlijk op dat vlak laten liggen, kwam een beetje knullig over. Maar ja, ze moet de helm op tijd op hebben. Dat hebben we gisteren ook over gehad. Dus geen minuut van tevoren nog klooien met de helm. We hebben er wel weer een klassiekertje bij volgens mij als het gaat om sportblunders, toch? Ja, blunders. Ja, je moet wel goed voorbereid zo'n heat beginnen, vind ik. Dit mag eigenlijk op dit niveau mag dat eigenlijk niet. En natuurlijk dat besef dat ze het heeft laten liggen gisteren door het probleem met de helm, dat zit ook in het hoofd van Kimberly Bos. Nee, ja, we zijn wel proberen te achterhalen waar het aan ligt, maar ik denk dat gewoon eigenlijk niet te doen is. En dan is het op een gegeven moment ook gewoon aan de kant leggen, voorbereiden op de volgende dag. En dat heb ik goed gedaan. Ik heb niet zo goed geslapen, maar voor de rest zit het in mijn kop wel goed. Ja. Nee, want ik begreep, er waren wat aanpassingen aan de helm gedaan, toch? Om het een beetje goed door die hobbelige baan te laten gaan. Ja, we hebben sowieso wat gedoe gehad met de helmen. Ze zijn bij ons bezig met nieuwe helmen die aan veiligheidscertificering voldoen. En ik heb er nog wat padding in gedaan, omdat de baan in slecht staat was aan het begin van het seizoen. En dat was in ieder geval niet het probleem. Het was echt de sluiting zelf. Het is gewoon vervelend. Je sprak van een nachtmerrie, hè? Voelt het echt zo? Ja, zo voelt het wel echt, ja. Want er zijn heel veel dingen die je onder controle kan hebben. En je kan je nog zo goed voorbereiden, maar dit soort dingen hou je gewoon geen rekening mee. Oh, nog wat verder naar beneden. En dan komen we terecht bij de Kreiselbocht. Dat is een befaamde bocht in Winterberg. Weet je, de oranje bocht. Waar Bos zo dadelijk wordt aangemoedigd. Natuurlijk, dat kan niet missen. Misschien wel door familie. Opa maakt er een feestje van. Opa? Ja, kan je wel zeggen, ja. Nou heeft ze wel wat goed te maken natuurlijk naar gisteren. Ja, dat was werkelijk onvoorstelbaar. Het gaat 100 keer goed. En dan gaat er 1 keer moet die helm op. En ik denk, wat gebeurt er nou? En ze zat te pielen en te pielen. En dat komt niet goed. Ja, en dan wordt het kijken naar het grote scherm natuurlijk. Ik durf niet eens te kijken. En zien hoe ze het ervan afbrengt. Ja. Zet helemaal op in ieder geval. Haja, ja, nou, ga ze erop. Allee. 9e is ze nu, hè? Ja. 2 plaatjes geklommen. 1 ook, ja. Nou ja. Met nog 1 run te gaan. Dat moet de waarheid worden. De run van de waarheid, ja. Kimberly Bos, Austin, Nederlander. Gewoon allebei de runs. De eerste run was heel solid. Zat nog 1 foutje in. Die heb ik opgeruimd, de tweede run. Dan zit ik er gewoon bij. En dat hoor ik ook gewoon. En die ene run van gisteren heeft me gewoon genekt. Als ze dan ziet dat ze 9e is geworden, dan komen alsnog de emoties los. Wordt ze omhelst door haar zus, die haar bemoedigende woorden toespreekt. Ja, ik zal er echt nog wel traantjes om laten vandaag. Maar ja, hoort erbij. Blijf sport. Zeker omdat er zoveel mensen kwamen kijken. Je wil gewoon een groot feestje maken. En dat is op zich best gelukt, hoor. Maar ja, het is iets wat je overkomt waar ik gewoon niks aan kan doen. Als je het zelf verliest, dan kan ik nog zeggen, oh ja, dat heb ik gedaan. En dat kan ik nu gewoon niet zeggen. En dat zei ze tegen Edwin Cornelissen. En we gaan luisteren naar muziek. Het is gloednieuwe muziek, net uitgekomen. Een nieuw liedje van Selena Gomez, Love On. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour tendre. Wait till turn my love on. Wait till turn my love on. I'm no cheap thrill, I'm a roller coaster ride, baby, jump on. You're what I wanna love on. This doesn't have to be some sort of mathematical equation. Slip off your jeans, slide in the sheets, screaming yes in quotations. Clock in, baby, get to work. Night shift, but with all the perks. Time stamping when you fell in love. Time can't mess with us. Wait till, wait till, wait. conversing over this steak tartare. Where we could be somewhere other than here, making out in the back of a car, or in the back of a bar, or we can make a memoir. Yeah, on the back wall of the last stall in the bathroom at the bazaar. Keeping you up late till I can't see straight. Just wait, woo! Wait till I turn my love on. Wait till, wait till, wait till I turn my love on. I'm no cheap girl, I'm a roller coaster ride, baby, jump on. Come on, come on, cause baby, if you can't tell, baby, if you can't, you're what I want to love on. Wait till I turn my love on. Wait till, wait till, wait till I turn my love on. You'll get your thrill, just promise you'll be patient with the outcome. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Vooruitkijken met Delend Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delend Private Bank. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. NPO Radio 1. Het is bijna 7:55. Hier is Gert met de hoofdpunten. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, en 3 westerse premiers zijn aangekomen in Kiev. Ze zijn er om hun solidariteit te betuigen met Oekraïne. Het is vandaag 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Het land heeft dringend behoefte aan wapens en munitie. De Mexicaanse president Obrador heeft op een persconferentie het nummer van een journalist van de New York Times openbaar gemaakt. Hij is boos op de Amerikaanse krant die onderzoek deed naar de banden van mensen rond de president met drugscriminelen. De Brenner Autobaan is weer open. De snelweg die Tirol in Oostenrijk met Italië verbindt was gisteren afgesloten omdat er een dik pak sneeuw was gevallen. Onder de automobilisten die vastkwamen te zitten waren ook Nederlanders die in Noord-Italië op vakantie waren geweest. Maanlander Odysseus is waarschijnlijk omgevallen. Gisteren landde de Odysseus op het maanoppervlak als eerste commerciële lander in de geschiedenis. Waarschijnlijk is hij toen blijven haken en vervolgens gekanteld. En bij Weerplaza vanochtend Raymond Klaassen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor zaterdag krijgen we? Ja, een beetje wisselvallige zaterdag, want er gaan wel wat buien het land overtrekken. Dat gebeurt nu al een beetje in het zuiden van het land. Vanmiddag kan dat ook op steeds meer andere plaatsen gaan gebeuren. Temperatuur die ligt vanmiddag zo rond de 7 graden. En er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee is de wind af en toe vrij krachtig. En die buienactiviteit die kan met name in de kustprovincies vanmiddag toch wat heviger zijn. En is er zelfs kans op een klap onweer of wat hagel. En voor morgen ook zoveel wisselvalligheid? Ja, ik denk dat we zeker wisselvallig gaan beginnen. Want vannacht trekken bijvoorbeeld ook al veel buien over. En dan morgenochtend trekken die buien weg. In de middag ziet het er dan allemaal net even wat beter uit. Met wolkenvelden, misschien hier en daar ook wel wat zon. En op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt dan rond de 8 graden. En de wind die is dan zwak tot matig uit het zuiden. En later op zondag, en dan hebben we het pas over de avond, gaat de bewolking toenemen. En aan het eind van de avond dan kan er weer wat regen gaan vallen in de zuidelijke provincies. Kan je al een klein beetje de nieuwe week in kijken? Ja, dat kan. Maandag, dat wordt een waterkoude dag, want dan is het bewolkt. Waait de wind uit het noordoosten en wordt het zo'n 7 graden. Maar op sommige plaatsen gaat het ook regenen en dan is het echt waterkoud. Dinsdag wordt de beste dag van de week zoals het er nu voor staat. Met zonnige periode, droog weer en zo'n 8 of 9 graden in de middag. Dankjewel, Raymond. Graag gedaan. Lijstjes. We zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennis maken. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Moet je horen. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de geldende indieningsvereisten, zoals opgenomen in de ministeriële regeling omgevingsrecht. Sorry hoor, maar de burger vroeg alleen of een dakkapel is toegestaan. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Het is 2 jaar geleden dat de Russische invasie in Oekraïne begon. Meerdere plekken in Nederland wordt dat herdacht. In Utrecht is een grote bijeenkomst met zo'n 2500 bezoekers. En verslaggever Bo Heimessen ging kijken bij de voorbereidingen. Grote karren met spullen komen hier binnenrijden in de Expohal. Dat grenst aan het Beatrix Theater. De hal is al aardig opgebouwd. Ik zie Oekraïense zonnebloemen, een podium. En in het hart van de hal is een grote huiskamer nagebouwd. Verwijzend naar de organisatie die op het idee kwam, namelijk Vitalnia, dat letterlijk huiskamer betekent. Camille de Kruijf, projectleider van dit evenement, bijeenkomst, herdenkingsdienst. Hoe gaan we dit noemen? Een dag vol ontmoeting voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Herinneringen ophalen, maar ook hoop halen uit elkaar. Samen zijn we sterker. Dat is eigenlijk de main gedachtegang voor iedereen die hier morgen komt. Ik zie hier staan Remember Together, zo heet het vorig jaar ook. Maar dit jaar is er een speciaal thema, Living in Two Worlds. Want dat heeft ermee te maken dat we nu 2 jaar verder zijn en dat veel Oekraïners hier al een leven hebben opgebouwd. Ja, dat klopt. Er zijn een hele hoop mensen die zijn allemaal naar Utrecht gekomen als centrale opvangplek. Maar zijn het land ingetrokken hier in Nederland op allerlei plekken om daar te wonen. Maar hebben nog steeds dagelijks te maken met de realiteit in de Oekraïne. Ik denk dat wij nog steeds niet als mensen die veilig in Nederland wonen kunnen beseffen wat deze mensen meemaken. En ik mag er nu redelijk dichtbij staan. En dat verwondert me nog steeds. Dus ja, daar, dat raakt je zeer. Ja, dat raakt me ook echt. Ja. Ja. Ja, dus ik ben blij en ook dankbaar dat ik hier mag meewerken. Ja, absoluut. En iemand die er ook aan meewerkt is de 34-jarige Oekraïense Jana Jasvoska. 2 jaar geleden vluchtte zij met haar zoontje naar Nederland vanuit Melitopol. We verlaten de zaal voor een wandeling. My war started before war in Ukraine. At 2020. Mijn eigen oorlog startte voor de oorlog in Oekraïne, begint ze haar verhaal. In 2020 ontdekte ze dat haar zoon borstkanker had. 2 jaar lang bracht haar gezin in het ziekenhuis in Kiev door. In die tijd overleed ook haar vader. Op 23 februari 2022, een dag voor de inval van Rusland in Oekraïne, is de behandeling geslaagd en hoort ze dat haar zoon schoon is. And so one day I was happy and so next day the war in Ukraine started. Eén zorgeloze, blije dag, vertelt Jana. Tot 24 februari. Ze stopt even met lopen, kijkt omhoog en vertelt hoe ze de bommen op Kiev zag vallen. When we was in Kiev, I saw how is when is bomb come to and we just go with one bag and ze pakt 1 tas mee van huis, vol met medicijnen, en slaat alleen met haar zoon op de vlucht. Van haar man was ze kort daarvoor gescheiden. Maar ook hij gaat naar Nederland. Ze belanden in Utrecht, in een opvangcentrum. Haar zoontje, Artman, wordt behandeld in het Prinses Maxima Centrum. En dat bevalt goed. Nice and kind. And ze heeft nog contact met haar familie in Melitopol. Maar echt contact is het niet. Ze kunnen niet vrij praten, want het is bezet door de Russen. Normal person, they can speak free. It's just what, like, how are you? Are you okay? Haar zoontje zit hier op school. In het begin huilde hij dat hij naar huis wilde. Maar inmiddels wonen al zijn Oekraïense vriendjes in verschillende landen en heeft hij in Nederland nieuwe vrienden gemaakt. He go to the Kleine Prins. It's a school from special kids. Artman ziet een toekomst hier. Maar voor Jana ligt het anders. How do you see in your future? I don't see my future. I have a plan before and war started, so my plan broke it. Ik had plannen gemaakt, zegt ze. Maar de oorlog heeft alles kapot gemaakt. Voorlopig blijft ze hier en vraagt ze zich af hoe lang het duurt voordat het geluk naar haar toe lacht. Dat zei Jana Jasvoska uit Oekraïne. De opwarming van de aarde leidt tot veel veranderingen op het land en in het water. In de Middellandse Zee is nu een nieuw fenomeen waargenomen. Voor de Franse kust zwemmen grote aantallen barracuda's. Het zijn exotische vissen die wel 2 meter lang kunnen worden en die normaal vooral in tropisch en subtropische gebieden leven. Correspondent Frank Renaud. Je zult maar op vakantie zijn aan de Middellandse Zee. Je neemt een duik in het water en dan zie je onder water ineens tientallen barracuda's. Vissen torpedovormig tot 2 meter lang. Nous voyons de plus en plus de barracuda sur la baie de la Ciotat. We zien steeds meer barracudas in de baai hier voor de Franse kust. Le ressenti lorsqu'on voit ça, c'est plutôt de l'émerveillement. Als je ze met z'n allen ziet zwemmen om je heen, het is wonderschoon. Dat zegt David Tardy, eigenaar van een duikschool in La Ciotat, vlakbij Marseille. We spreken hem terwijl hij op zijn boot zit op de Middellandse Zee. On en voyait quelques-uns sur certains sites. Aujourd'hui, on en voit quasiment sur tous les sites. Een paar jaar geleden zag je wel eens een barracuda op sommige plekken, maar nu zie je ze echt overal. Nous découvrons les barracudas dans toutes les profondeurs. Als Tardy duikt, dan ziet hij de tropische vis op allerlei dieptes zwemmen, soms met honderden tegelijk. Ça s'est augmenté depuis 5 à 6 ans. Het aantal barracudas voor de Franse kust is sinds een jaar of 5 à 6 flink aan het stijgen. De barracuda is een vis die eigenlijk vooral voorkomt in oceaan, in tropisch of subtropisch gebied. Hij kan groot worden, heeft gevaarlijke tanden, maar er zijn nauwelijks incidenten bekend waarbij ze mensen aanvielen. Ze eten vis. Maar waarom zitten barracuda's nu in grote getalen in het westelijk deel van de Middellandse Zee? c'est la conséquence du changement climatique, c'est-à-dire que le réchauffement climatique fait que les eaux de mer se réchauffent. Door de klimaatveranderingen stijgt ook de watertemperatuur, zegt Didier Reault, voorzitter van het natuurgebied hier langs de Franse Middellandse zeekust. En in 50 jaar on a pris à peu près 1 degré. De afgelopen decennia is het zeewater hier een graad warmer geworden en dat is een temperatuur waarbij de barracuda's goed gedijen. Des espèces qui se trouvaient au sud du canal de Suez remontent par le canal. Vissen die vroeger nog in de Indische Oceaan zaten, die komen via het Suezkanaal naar de Middellandse Zee zwemmen, waar ze het aangenamer vinden en waar ze bijvoorbeeld ook meer vis vinden die ze eten. Étrangement, nous commençons à découvrir même des balistes qui sont des poissons purement tropicaux. Duiker David Tardy zegt dat hij voor de kust van La Ciotat nu zelfs voor het eerst ook de balista heeft gezien, de zogeheten trekkervis. Dat is een tropische soort en ook die komt nu op het warme mediterrane water af voor de Franse kust. Il se nourrit d'autres poissons, il se nourrit aussi de calamars. De barracuda eet verschillende soorten vis, inktvis ook. En dat die vissen nu steeds vaker worden opgegeten, dat kan gevolgen hebben voor het ecosysteem van de westelijke Middellandse Zee, zegt Gaël Berto, directeur van het natuurgebied hier. Mais on n'a pas encore assez de recul pour voir son impact sur l'écosystème. Maar het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken. We weten niet precies wat de effecten zijn van de komst van nieuwe tropische vissen naar de Middellandse Zee. Toch zit de angst bij bewoners er wel in. Mensen vinden de barracuda eng, met zijn bijna 2 meter en zijn scherpe tanden. Je serais pas content d'en croiser. Deze meneer zou hem liever niet zwemmen tegenkomen. Peut-être remplacer les requins. De barracuda doet aan een haai denken. Parce que ça mord, parce que c'est dangereux. Ah oui, ils sont dangereux. Deze vrouwen zijn bang dat hij bijt. Die angst is nergens voor nodig, denkt duiker David Tardy, die tussen honderden barracuda's zwom. C'est un prédateur, mais absolument pas pour l'homme. De barracuda jaagt op vis, niet op mensen. Donc il ne représente aucun danger. De barracuda is niet gevaarlijk. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Er zijn steeds minder verenigingen voor filatelie, oftewel postzegels verzamelen. En bovendien is de waarde van oude postzegelcollecties in de afgelopen jaren flink afgenomen. Toch zien de verzamelaars op de postzegelbeurs Winterstamps in een hotel in Veenendaal juist kansen, merkte verslaggever Roland Muller. Ik spaarde eigenlijk vuurtorens, maar dat vond ik niet leuk meer. En toen zei hij, joh, ga je heimatsverzameling doen? De laatste jaren ben ik eigenlijk op mijn plaats Voorburg gaan sparen. Het is een soort jachtterrein, omdat we allemaal jagen naar nieuwe stukken, leuke stukken die we min of missen in de verzameling. Mensen willen graag altijd als eerst aanwezig zijn, want ze zijn bang dat ze wat missen. U bent René Hillesum van Winterstamps. U heeft dit georganiseerd. Ik ben voorzitter van de stichting die het organiseert, klopt. Ja. Nou, we hebben hier dus handelaren uit diverse landen. Nederland uiteraard, en dan Duitsland, Zwitserland, Frankrijk. En die proberen hier hun handelswaar aan te bieden. Je loopt langs de kraampjes, wat zien we hier allemaal? Het is een handelaar. Hè? Je hebt dus handelaren met postzegels, hè? Zoals hier. Hè? En je hebt handelaren die hebben brieven. Dus dat zijn de postzegels op een heel stuk. Wat zien we achter deze kraam? Brieven van heel de wereld. En dan mijn vrouw doet heel de wereld postzegels per stuk. Ik zie wel weinig vrouwen hier. Nee, klopt wel een beetje, ja. Het is echt wel een mannenwereld. Nou, mijn man die had het idee opgevat om een postzegelhandel te gaan doen. En toen dacht ik van, oh nee, moet dat? En toen een half jaar later, toen was het toch een beetje te groot geworden voor hem. En toen zei hij, kan je me helpen? En toen moest hij me bijspringen. Ja, klopt. Ja, klopt. 34. 34. Dan ligt hij echt ruim onder het gemiddelde van wat hier rondloopt, denk ik, hè? Dat klopt. Klopt. Via mijn vader. Die heeft eigenlijk van vroeger afval verzameld en die heeft het mij eigenlijk met de paplepel ingegoten. Nou, een grote uitdaging is natuurlijk de vergrijzing. Dat is een ding wat heel duidelijk is uiteraard. Dat houdt in dat er komen relatief weinig jongeren komen erbij. Hoe komt dat nou? Waarom blijft die interesse van een jonge generatie uit voor filatelie? Laat ik het zo zeggen, behalve dus de geboortekaart, de trouwkaart, de rouwkaart en de kerstkaart, komt er geen postzegel meer op de mat. Hè? En dat is natuurlijk toch wel de grote boosdoener in die zin. Waar bent u nou op zoek? Hoofdzakelijk thematische verzameling, kinderpostzegels. En waarom heeft dat uw interesse? Ja, van jongs af aan zo'n beetje voor geïnteresseerd geweest en op een latere leeftijd weer opgepakt om het compleet te maken. Wat is er gebeurd met die prijzen van postzegelverzamelingen door de jaren heen? We hebben dus echt in de jaren 80 hebben een house gehad. En dat is eigenlijk begonnen zeg maar half jaren 70. Het aantal verzamelaars, of eigenlijk het aantal mensen wat met postzegels bezig was, was toen vele malen groter. Vanaf ongeveer half jaren 70 kregen de mensen ineens in de gaten van, hey, als je aan het postkantoor een vel postzegels kocht voor 100 gulden, hè, in die tijd, je legt het in een half jaar in de kluis, dan kreeg je 130 gulden voor. Dat kreeg je bij geen enkele bank natuurlijk. Er werd in gespeculeerd? Er werd in gespeculeerd, ja, klopt. Maar het verzamelen zelf is ook intensiever geworden. Had je al die mensen die heel de wereld verzamelen, maar dat is niet meer mogelijk, hè? Nou, ik ben op zoek naar postzegels met afbeeldingen van orgels. Orgels? Dat is wel heel specifiek. Ja, orgels. Ja, enorme orgelliefhebber. En heeft u al wat gevonden vandaag? Nou, ik heb net bij deze ben ik bezig met een postzegel aan te kopen. En misschien hebben ze ook een tweede van het orgel van de Notre Dame in Parijs. Wat wij in de beginjaren absoluut niet konden krijgen, niet konden vinden, dat is nu allemaal losgekomen uit verzamelaars die dan helaas zijn overleden. Maar dan komt het weer op de markt. En daardoor is het verzamelen leuker geworden. Want ook de prijzen die we daarvoor betalen zijn over het algemeen schappelijk of zelfs heel leuk. Is het belangrijk dat het blijft bestaan? Nou ja, is belangrijk. Het is cultureel erfgoed uiteindelijk. Het zijn de postzegelverzamelliefhebbers tegen verslaggever Roland Muller. En dan sportnieuws uit de kranten, Gert. Na Irene Schouten stopt ook Thomas Krol meteen met schaatsen. Ja, de Olympisch kampioen op de 1000 meter van Peking wil zich helemaal richten op zijn nieuwe carrière als piloot. Ik voel eigenlijk de afgelopen maanden ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mijn doelen in het schaatsen eigenlijk bereikt heb. En eigenlijk niks meer heb waarvoor ik alles nog 2 jaar opzij zou willen zetten. En heel toevallig, vanochtend heb ik het nieuws gekregen dat ik ben aangenomen bij de KM Flight Academy. Wel onder voorwaarden van een medical check nog, maar ik neem aan dat het goed komt als topsporter. Dus ja, ik kan ook mijn tweede droom gaan verwezenlijken. En Krol wilde eigenlijk dit weekend nog meedoen aan de NK Sprint, maar een val met de fiets haalde daar een streep door. Janneke Schopman is opgestapt als bondscoach van de hockeyvrouwen van India. Eerder deze week vertelde de oud-international van Oranje al dat ze het moeilijk vond in India te werken en uitte ze kritiek op het werkklimaat. In een interview met Indian Express vertelt Schopman dat ze uit een cultuur komt waarin vrouwen gerespecteerd en gewaardeerd worden en dat ze dat gevoel in India niet had. Zien we Wout Weghorst in de toekomst bij Twente? Als het aan hemzelf ligt wel, de spits komt uit de regio en koestert, zegt hij, warme herinneringen aan de club, vertelt hij bij Fireplay. Ik heb het eigenlijk altijd gezegd. En uiteindelijk heb ik nog één droom, dat is ook om bij FC Twente te spelen. Nou ja, goed, daar ging ik als kleine jongen ging daar zelf naartoe. En met mijn broers en zaten we zelf daar op vak P. En het fanatieke deel van Twente. En dat is wel iets wat ik altijd heb gezegd. Van ja, daar zou ik super graag nog eens willen voetballen in mijn carrière. Nou ja, dit klinkt als een open sollicitatie. Weghorst speelt nu op huurbasis bij Hoffenheim in Duitsland. Maar misschien keert hij dus komende zomer wel terug in de Eredivisie. Volgens liefhebbers begint het wielerseizoen vandaag pas echt met de Vlaamse klassieker Omloop het Nieuwsblad. Een van de deelnemers is Dylan van Baarle, die de koers vorig jaar won. Van Baarle wint zijn wedstrijden over het algemeen door zijn medevluchters te slopen en er dan vandoor te gaan. Of zoals hij vandaag in het AD zelf zegt, je moet gaan als iedereen kapot zit. Op zo'n moment ben ik net even wat minder kapot. Bij mijn zegen, zegt Van Baarle in de omloop vorig jaar, sloopte ik die andere jongens gewoon langzaam en liet ze een rustige dood tegemoet gaan. Een gemoedelijke spot. Sportwielerrennen, hè? As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's deceiving of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tired tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good on all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I miss the way you laugh. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love her, Mom, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. Of the sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed, and it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half. That'll have to do. Noah Kane was dat, Stick Season. Toen acteur Doak van Dijk zijn voet brak en op Instagram foto's zette van zijn gips, kreeg hij veel onverwachte reacties. Die kwamen van mensen met een gipsfetish. Ze vinden gips opwindend dus. En dat fascineerde hem zo dat hij er de documentaire Gipsgeheimen over maakte. Nou, weet je wat een fetish is? Ja, dat weet je wel, denk ik, wat het is. Dat weet ik, ja. Ja, dus dat je opgewonden raakt van iets wat eigenlijk niet de bedoeling is. En ik heb dat met het dragen van gips of dat soort dingen, zeg maar. Of om je arm of om je been. Ja. Oké. Okay. Dus dat is het eigenlijk. Oké. Okay. Ja. En dat was een fragment uit de documentaire waarin Ties vertelt aan zijn beste vriend dat hij deze fetish heeft. Goedemorgen, Doak van Dijk. Goedemorgen, hallo. Wat vinden mensen, zoals Ties die we net horen, zo opwindend aan gips? Nou, waar ik achter ben gekomen is dat... kijk, wij zien gips als iets keihards. En iets heel, we associëren dat met iets vervelends. Maar zij juist met iets heel warms en zachts. En als ze dus in het gips zitten, worden zij heel rustig. Terwijl, ik heb ook meegemaakt dat we hebben iemands ultieme droom in vervulling laten gaan. Dus helemaal van kop tot teen ingegipst. Ja, ik zou totale paniek krijgen en claustrofobie. Maar deze man, die was helemaal... Ik word helemaal eindelijk rustig. En helemaal in een soort van universum van oneindigheid zit ik. Dus dat is het een beetje hoe het voor hun is. Het geeft een soort warm, veilig gevoel. Ja, warm gevoel, ja. Ja, en dat is dus ook opwindend voor mensen. Zeker, dus ze leggen ook uit hoe andere mensen bijvoorbeeld iemand met een sixpack knap vinden, of weet ik veel, als iemand lingerie aan heeft, whatever. Dat vinden, hoe mensen dat associëren met, oh, dat is dan knap of zo. Dat hebben zij dan met iemand met een gipsen been, eigenlijk. Zo vergelijken zij het. Waar komt zo'n fetish vandaan? Nou, dat heb ik ook heel erg gevraagd en... Het is eigenlijk een fetish. 1 op de 6 mensen heeft een fetish. Dus als dat zo is, hebben dus heel veel mensen hebben het. En het is vaak aangeleerd gedrag, niet aangeboren gedrag. En ik denk zelf, omdat, kijk, ik heb zelf een gipsen been gehad. En als je dan de tram instapt of je komt ergens binnen. Mensen gaan gelijk, oh, heb je hulp nodig? Moet je hier zitten? Dus je krijgt gelijk heel veel aandacht. Zeker als je ook jonger bent, dan willen mensen gelijk op het been schrijven. Hun naam, een tekening. Dus ik denk dat het ook een soort van vorm van gezien worden en aandacht misschien wel is, eigenlijk. Ja. En 1 op de 6 mensen heeft dus een fetish, ben je achtergekomen. Verraste je dat? Ja. Nou, ja, eigenlijk wel. Want daardoor betekent dus ook dat als er dus 1 op de 6 zijn... dan zijn er dus heel veel mensen die dus een bepaalde kinkvoorkeur hebben. Maar niemand heeft het erover. En dat is eigenlijk wel idioot. En dat komt denk ik omdat er zoveel schaamte zit en zoveel taboe. En dat vertellen ook mijn hoofdpersonage. Zeggen, ja, die dachten echt dat zij niet... Die dachten, ik heb deze fetish, ik ga nooit liefde vinden. Ik ga nooit iemand vinden om dit mee te kunnen delen. Ik ben helemaal alleen hierin. Dus die voelen zich heel alleen daarin. Ja. Laten we even luisteren naar een van die hoofdpersonen uit jouw documentaire. Dit is André en hij vertelt hoe hij zijn gipsfetish ontdekte. Ja, dat was toen ik op zolder een vuilniszak vond met allemaal oude vintage regenkleding, zeg maar. En die geur die er al uitkwam van dat, ja, een beetje nattige bedwelmde. Ja, dat is, ja, dat stof is glad en het glimt. En, ja, en dan probeer je wat aan te trekken en stiekem natuurlijk. En dan zie je wel eens op tv iemand die ongeluk heeft gehad. En dan wordt hij ingegipst en zo, geduldelijk. Dan denk ik van, nou, dat lijkt me ook wel eens leuk. Niet om een ongeluk te krijgen, maar gewoon om dat te ervaren weer wel. Dok, je zei net, voor mensen is het soms ook wel iets om zich een beetje voor te schamen. Maar deze André bijvoorbeeld, die kon je gewoon filmen. Die kon hier gewoon over vertellen, hè? Ja, we hebben dus één iemand gevonden die dus helemaal herkenbaar op beeld wilde. En dat was echt een unicum. En daar ben ik ook heel blij mee dat hij dat zo open en eerlijk durft te vertellen. Maar ik denk dat hij ook een stap verder is in zijn fetish leven. En hij is ook een van de ouderen. En ik denk dus dat die struggle, die is dus inderdaad heel ingewikkeld. Maar hij had zoiets van, ja, mensen komen er toch wel achter. En ik denk dat hij al door meerdere fases is heen gegaan. En dat hij uiteindelijk dacht van, oké, ik ga het gewoon delen. Want ja, dit is uiteindelijk wie ik ben. Ja, want wat betekent het voor mensen om zo'n fetish te hebben, bijvoorbeeld in het aangaan van relaties? Nou, dat is natuurlijk vrij lastig, want je denkt altijd, ik weet natuurlijk zelf hoe het is om met iemand te zijn die een fetish heeft. Ja, want u heeft zelf een ex met een fetish, hè? Of die een opmerkelijk fetish. Ja, een fetish van mijn exen die had een fetish en nou, die vertelde het pas na 9 maanden. Terwijl ik had vanaf het begin af aan al door dat ik dacht van, oeh, dat klopt dus niet helemaal ergens. Maar ja, die dacht ook de hele tijd, het is een soort van tikkende tijdbom. Zo van, ja, wanneer ga ik het nou vertellen? Gaat diegene dan bij me weg? Dus het is natuurlijk heel lastig als je denkt van, oh, iemand die gaat me raar vinden of vies of eng. Dan durf je natuurlijk nooit te vertellen. Dus dat heeft heel veel, nou ja, het duurt heel lang voordat zoiets dan eruit komt. Ja, als het al er buiten aankomt. En wat merkte u daarvan dan in de relatie? Nou, ja, je voelt toch een soort van terughoudendheid. En als je op een gegeven moment denkt van, oh, nu gaan we het gezellig krijgen. Dat je denkt, oh, het gaat even helemaal niet goed. Dat je denkt, wat is dit nou weer? En op een gegeven moment ga je denken van, hé, ligt het dan aan mij? Ga ik te veel? Doe ik te weinig? Dus ik dacht op een gegeven moment ook van, nou ja, volgens mij kan ik ook helemaal geen relatie aan. En toen uiteindelijk het hoge woord uitkwam, toen dacht ik, oh, dat was oh het is gewoon dit. Ja. Ja. En dat is natuurlijk, dat is eigenlijk heel vaak wat je ook met die coming-out ziet. Als mensen het vertellen, is vaak, oh, zit het dan? En vertel eens even wat meer. Dat is eigenlijk vaak de reactie. Het zijn allemaal mannen die we nu hebben gehoord en waar we het over hebben. Komt het bij vrouwen ook voor, de gipsfetish? Nou, zeker. En ik heb natuurlijk alleen in Nederland gekeken. Maar er zijn dus bijvoorbeeld in Duitsland zijn er heel veel vrouwen en heel veel lesbische vrouwen. Maar het zit dus over de hele wereld. Maar op de een of andere manier in Nederland, ja, ik heb wel met twee vrouwen gesproken. Maar ja, die vonden het allemaal zo spannend en eng. En die dachten, nee, ik moet hier nog heel veel uitzoeken voor mezelf. Dus die konden dat nog niet aan om deze reis in die docu aan te gaan. Nee. De docu is te zien aanstaande zondag vanaf 4:00 wekelijks bij BNNVARA op het YouTube-kanaal van NPO3 of op npo3.nl. Gipsgeheimen heet hij. Dankjewel, Dook van Dijk. Dankjewel. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Straks om 8:30. I give her my heart, but she wanted my soul. Hoe moet je luisteren naar de teksten van Bob Dylan? Wouter van Oorschot schreef er een boek over. Kapitalisme is seksisme. Althans, volgens Doortje Smithuizen. Je kan best succesvol zijn als je maar een soort vent bent. Jeroen Vullings bespreekt de boeken. En Kees Boonman over de politieke therapie van Kim Putters. En die relatie moet weer hersteld worden. Max Nieuwsweekend, straks om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Na het succes van Holland Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Vanavond in Kassa. Even zen met je eigen kopje koffie of thee in de trein of auto. Lekker, zeker als het uit je eigen thermosbeker komt. Maar ja, heb je dan nog wel warme koffie? En zit het lipje niet in de weg? Of erger nog, lekt de beker niet je hele tas onder? Kassa test thermosbekers. Om 7:15 op NPO 2. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouvertuur Hebriden van Mendelssohn en Mozarts pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev.

Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Naar buiten. Langs zeeën, bergen en bossen. Door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Oekraïne gaat vandaag het derde oorlogsjaar in. Met groeiende zorgen over manschappen en materieel. De Russen voeren de druk op aan het front. En wapenleveranties uit het buitenland lijken ontoereikend. Verslaggever Roel Pauw is in Oekraïne en maakt de balans op. Hostomel Airport, een stukje boven Kiev. Een koude wind blaast over het asfalt. Je hoort het piepen en kraken van de reusachtige Antonov die hier 2 jaar geleden werd kapotgeschoten. Verder is het stil. Het vliegveld is niet in bedrijf. De verkeerstoren is verwoest. Er zitten nog steeds inslagkraters in de start- en landingsbanen. Er is hier keihard gevochten. Dit was het plan van de Russen. Het vliegveld zo snel mogelijk innemen, zodat grote transportvliegtuigen nieuwe troepen en nieuw materieel konden aanvoeren. Dat is niet gelukt, maar het was wel ongelooflijk spannend. Близько 15 кілометрів вже знаходиться це вже до Києва. Kiev is hier maar 15 kilometer vandaan. Oleksandr Kovalchuk werkte die dag op het vliegveld en hij herinnert zich wat hij toen hoorde. Geluid van straaljagers, we konden het niet goed thuisbrengen. En toen hoorden we allemaal explosies. Wat het precies was, artillerie, raketten, ik kan het je niet vertellen, ik ben geen militair. Maar wat het ook was, het was angstaanjagend. Tak. Kovalchuk weet nog dat hij erg onder de indruk was van de professionaliteit en de uitrusting van de Russen. Maar goed, ze zijn verslagen en de opmars richting Kiev werd gestopt. Dit is Bucha, wereldnieuws geworden door de vele burgerslachtoffers die hier vielen. Doelbewust gedood door de Russen. Maar ook beroemd vanwege de veldslag in de Voksalna-straat. De stationstraat zou je in het Nederlands zeggen. Iedereen herinnert zich die beelden wel van die kolonne Russische tanks die hier kapotgeschoten werd door het Oekraïnse leger. Dat ging gepaard met enorm veel geweld en geen enkel huis kwam daar ongeschonden uit. Так, відновлювали нам кришу, вікна поміняли, тому що тут наскрізь була. Het dak was kapot, alle ruiten eruit, gaten in de muren, vertellen de bewoners van nummer 14. Maar uiteindelijk werden de Russen hier tegengehouden. En die nederlaag gaf Oekraïne vleugels. We kunnen ze hebben, was de gedachte toen. En na Bucha werden inderdaad grote delen van het land heroverd op het Russische leger. De Voksalna-straat, die er nu alweer uitziet als een nieuwbouwstraatje in een Phoenixwijk, was een keerpunt. Maar de hoop van toen is nu ver weg. Ja, так і є. В даний момент я працюю і моє підприємство дає мені бронювання, так як ми ремонтуємо. Hij werkt nu bij een bedrijf dat militair materieel repareert. Dus voorlopig wordt hij niet opgeroepen, maar dat moment kan natuurlijk wel komen. Якщо покличуть, то покличуть, але відчуття буде, ну знаєте. Als het zover is, dan moet hij maar gaan. Maar ik zou er wel een stuk geruster op zijn als hij dan in elk geval kon beschikken over de spullen die nodig zijn om de strijd daar aan te gaan. Intussen zijn we 2 jaar en duizenden doden verder. Op Maidan, het plein waar het verzet tegen Rusland ooit begon, staan honderden blauw-gele vlaggetjes in een plantsoen. Elk vlaggetje is 1 slachtoffer. Een man staat in gedachten verzonken naar dit uitdijende monument te kijken. Zijn eigen zoon ligt in het ziekenhuis. Hij gaat straks bij hem op bezoek. Розмовляючи із Ik ga ervan uit dat hij er weer helemaal bovenop komt. En als hij weer is hersteld, denkt u dat hij dan weer teruggaat om zijn taak op zich te nemen? Розмовляю сьогодні на цю тему, значить, як батько, кажу, більше наче тебе вже не пустим, ти своє відвоював. Ja, als een vader zeg je dan tegen je zoon, je hebt je taak volbracht, het is mooi zo. Maar hij glimlachte naar me en zei, ik wil wraak nemen. En ik praat door met oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Goedemorgen. Goedemorgen. In deze reportage horen we over de eerste periode, hè, de eerste weken, de eerste maanden van het conflict. Hoe het Oekraïense leger die opmars naar Kiev wist te stoppen. Hoe belangrijk was die overwinning toen? Cruciaal. Wat we nu eigenlijk weten is dat Poetin dacht, ik wil Oekraïne zo snel mogelijk veroveren. Eigenlijk aan alle kanten aanvallen. Want ik weet, als ik dat ga doen, dan krijg ik binnen een aantal dagen en weken veel protesten uit de hele wereld. Dus ik moet het snel doen. Dat snel, dat lukte niet. En een aantal weken kwam hij erachter dat dat niet lukte. En is hij eigenlijk met een plan B begonnen waar hij nog aan werkt. En dat is, als het niet snel kan, dan doe ik het maar met alles wat ik heb. Met de volledige politieke, militaire en financiële macht die ik heb. En dus wordt het een uitputtingsoorlog. En dat maakt het zo moeilijk voor Oekraïne, want het is een kleiner land met minder middelen. Dus die eerste overwinning heeft eigenlijk ook het hele verloop van de oorlog veranderd. Ja, want Poetin dacht, eigenlijk gebaseerd op zijn ervaring in 2014, dat het Oekraïns leger niet hard zou vechten. Dat deden ze wel. De commandanten zijn opgeleid in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En hadden een plan toen de Russen kwamen. En het grote verschil was eigenlijk dat de Oekraïnse soldaten heel hard vochten. Omdat inmiddels de haat van de Russen was zo groot. En het vechten voor je eigen land leidt tot een wat andere motivatie, andere drijfveren dan dat de Russen hadden. De Russen gingen er echt in van, dit doen we even snel en dan zijn we klaar. En als het tegenvalt, dan is het heel moeilijk om dat weer te gaan draaien. U analyseert deze oorlog nu al 2 jaar lang voor ons, ook voor andere media. Welke andere belangrijke kantelpunten heeft u gezien? We zagen natuurlijk in de zomer van 2022 het offensief. Toen de eerste spullen van het Westen eigenlijk aankwamen daar. Toen zagen we de aanval op Gerson, de herovering van Gerson. En de doorbraak van het Oekraïns leger bij Kharkiv in het noorden. En dat leidde er toe dat de Russen dachten, weet je wat, wij gaan gewoon die verdedigingslinie graven van 900 kilometer lang en heel diep. Zolang we in elk geval kunnen behouden wat we hebben. En dat geeft ons weer de tijd en de middelen om de productie op te gaan schroeven. Nou, dat zagen we natuurlijk dit jaar met het derde moment. Het offensief van Oekraïne wat niet lukte. Maar voor mijzelf was het vooral Bachmoed en de beelden daaruit. Die eigenlijk duidelijk maakten, en dat zien we nu nog, dat Rusland meedogenloos is ten opzichte van zijn eigen mensen. En ten opzichte van de Oekraïners. En dat maakt deze oorlog zo vreselijk om te zien. Ja. En ook moeilijk om te duiden. U heeft al veel oorlogen, veel conflicten gezien, geanalyseerd. Waarom maakten juist die beelden zoveel indruk op u? Omdat die blik in de ogen van de soldaten en de burgers zo herkenbaar is. Zo die hele holle blik die in de verte staat. Die blik van wat overkomt mij, dat niet kunnen duiden. Nou, dat zie ik daar in het groot wat ik in het klein in Bosnië zag en in Afghanistan. En dan moet je duiden, je moet het objectief duiden. Maar als je naar huis rijdt 's avonds, denk je wel van kijk eens wat hier gebeurt. 600.000 doden en gewonde militairen aan beide kanten. Dat zijn dimensies die wij dachten na de Eerste Wereldoorlog nooit meer te zien. En het gebeurt weer in onze achtertuin. U noemde net al het offensief van Oekraïne vorig jaar. Rond deze tijd vorig jaar hadden we het daar steeds over. Komt er een lenteoffensief en hoe gaat dat er dan uitzien? Op dit moment lijken de Russen weer wat momentum te hebben na de val van Avdiivka. Wat verwacht u nu? Verwacht u weer een offensief van Oekraïne? Nee, eigenlijk niet. Als Oekraïne slim zijn, ze willen deze oorlog echt kunnen volhouden, dan moet je eigenlijk zuinig zijn op je mensen en zuinig zijn op de middelen die je hebt. Dus dat betekent dat je in het defensief gaat. Ik wil niet zeggen dat je niet ergens kunt aanvallen. Als er een kans is en een plaats, zullen ze dat zeker doen. En op zee bijvoorbeeld doen ze dat ook. Maar ze gaan echt wachten, omdat ze zuinig moeten zijn, waar de Rus waarschijnlijk gaat aanvallen. En als je dan een offensief wilt hebben, dan doe je dat als tegenoffensief tegen wat de Russen gaan doen. Want anders kun je deze oorlog niet volhouden. Je kunt wel in de slag alles verliezen, omdat je alles kwijtraakt wat je hebt. Je kunt niet in de slag deze oorlog winnen. Dus je moet het rekken en zo lang mogelijk, zeg maar, een beetje terrein en een beetje tijd winnen voor jezelf. Dat is wat ze doen. Maar hoe lang kunnen ze het rekken en tot welk moment wil je het rekken? Hoe lang gaat dit duren? Hoe lang is dit een houdbare strategie? Ja, dat weten we niet. Het eigenlijk hangt van twee dingen af. Hè. Blijven wij als Europa en als VS leveren? En dat zijn niet enkel kogels en granaten en tanks, maar ook laten wij merken dat wij achter ze staan. Dat is cruciaal. En aan de andere kant blijven zij hard vechten. Als zij hard blijven vechten, is dat weer cruciaal voor de steun die wij geven. Want hebben wij het gevoel dat wij het niet voor niks doen. Dus eigenlijk wordt het lot bepaald door het moreel van de Oekraïnse soldaat, maar ook door ons in Europa vooral, omdat de situatie in de Verenigde Staten wat onzeker is. Willen wij blijven steunen? Eigenlijk ligt de sleutel voor de toekomst voor de Oekraïne voor een groot deel in Europese handen, in onze handen. Ja. Hartelijk dank, oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf. En ook in de kranten en online gaat het over de oorlog in Oekraïne. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben op Facebook en X de Oekraïners een hart onder de riem gestoken. Ze schrijven dat het Oekraïnse volk nu al 2 jaar grote moed toont en standvastigheid biedt tegen de Russische agressie. Wij blijven verenigd in onze steun aan de Oekraïnse mannen en vrouwen die strijden voor vrijheid, democratie en recht. Verder noemen ze de toewijding van Oekraïners een voorbeeld en inspiratie voor ons allemaal. De Leeuwarden Courant sprak met de baas van de vliegbasis in Leeuwarden over de start van de oorlog in Oekraïne. Hij vertelt hoe hij ervoor zorgde dat de F-35's die daar gestationeerd staan 2 jaar geleden gelijk in actie moesten komen. 5 uur na de Russische invasie vertrokken de gevechtsvliegtuigen naar de oostgrens van Polen. Daar vormden ze, samen met de Engelsen, Fransen en Duitsers, een gordijn van vliegtuigen. Dat liep van Estland tot Griekenland. Hiermee moest het signaal aan Poetin worden gegeven niet verder te gaan. Na ruim 20 jaar graaf- en puzzelwerk weten wetenschappers hoe de Chinese waterdraak eruit zag. Het gaat om de Dinocephalosaurus. Het 6 meter lange dier bestond vooral uit nek, met maar liefst 32 wervels, 5 keer zoveel als wij hebben. En rond die nekwervels zat een bundel van ribben. Die dienden om de nek zo stijf mogelijk te houden, terwijl het reptiel langs de kust zwom. De kop van het dier was maar 20 centimeter en hierdoor kon zijn prooi hem slecht aanzien komen zwemmen en kon hij gemakkelijk toeslaan. De bisschop van Antwerpen wil dat er vanaf 1 september een plek in de stad komt waar slachtoffers van seksueel misbruik terecht kunnen. Dat zei de bisschop Johan Bonny bij de VRT. Hij wil de slachtoffers begeleiden naar passende hulpverlening. Om dit goed te kunnen doen zou hij zelfs willen stoppen als bisschop. Zo heeft hij aan de paus laten weten. Ik ben tot alles bereid, ook om mijn taak als Antwerpen te verlaten, om prioritair te kunnen inzetten, op de heel die problematiek van slachtoffers, dader, begeleiding, spirituele begeleiding en binnen de kerk het apparaat van hulpverlening, ondersteuning nog beter te organiseren. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so why is her head on my lap when we're watching a show and I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? Feelings are no longer in hiding. Radical cleaning. falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Best friend, Sera was dat. In Frankrijk worden opnieuw boerenprotesten verwacht bij een van de grootste landbouwshows ter wereld. En dat na weken van protesten en heel veel toezeggingen van de regering. Maar vandaag richt het protest zich voor het eerst direct op president Macron. Frankrijk-correspondent Frank Renaud, waarom gaan ze opnieuw protesteren, de boeren? Nou, die Franse boeren die zijn eigenlijk gewoon nog steeds niet tevreden. Die grote protesten, die begonnen in januari met blokkades van snelwegen. Je weet het nog wel. De regering heeft toen heel veel maatregelen beloofd. Er kwam inkomenssteun voor de boeren. Er werden minder regels. Er werden regels afgeschaft dus. Er werd gelobbyd in Brussel voor minder klimaateisen. Maar de boeren ja, die bleven ontevreden omdat 1. Niet aan al hun eisen gehoor werd gegeven. En 2. Omdat ze niet meteen effecten zagen van de maatregelen die waren aangekondigd. Terwijl het water ze wel al aan de lippen staat, zeggen ze. Nou, daarom waren er gisteren in Parijs al nieuwe protesten. In de hoofdstad reden tractoren door de straten. En vandaag gaat dan die hele grote landbouwshow open in Parijs, waar president Macron ook is. En daarbij wordt ook weer geprotesteerd. En Macron is daar dus bij, maar hoe risicovol is dat? Want ja, het is allemaal behoorlijk gespannen, hè? Ja, daar wordt ook echt voor gewaarschuwd. Hè. Er staan boeren voor de deur. Er zijn natuurlijk duizenden boeren binnen, hè, omdat ze daar hun dieren en hun producten showen. Dus Macron begeeft zich echt in het hol van de leeuw. Maar dat is wel traditie in Frankrijk. Alle Franse presidenten bezoeken die beurs. De een nog langer dan de ander. Wat nu alleen anders is, Macron wilde vandaag op die show een heel groot debat organiseren. Met boeren, met handelaren, met supermarkten. Alles was al geregeld. De zaal was klaar, de camera's stonden klaar. En toen besloot de president op het laatste moment om dat debat af te zeggen. Want de grootste boerenvakbonden die zeiden, er is een gewelddadige milieuorganisatie uitgenodigd, dat willen we niet. En het was er ook nog een topman van een van de grootste supermarktketens van Frankrijk. En die zei dat het debat een hele grote PR-show alleen maar van Macron was. Dus dat debat werd geannuleerd en dat wordt toch wel als een blamage voor de president gezien. Ja, en waar kan hij dan vooral vandaag wel op rekenen? Heel boze boeren? Zeker, president Macron is net rond 8 uur aangekomen op die Salon d'Agriculture, de grote boerenbeurs. Daar werd hij onthaald met een fluitconcert door boeren, een paar honderden boeren die buiten stonden voor de deur. Die honderden boeren zijn daarna naar binnen gedrongen, op het terrein van die landbouwbeurs, naar binnen gegaan, boos en fluitend. De poorten waren eigenlijk nog dicht, maar die hebben ze geforceerd. Binnen kwam het vervolgens tot flink wat duw- en trekwerk met beveiligers. Het kwam tot schermutselingen, ook kleine vechtpartijen. En nu zien we vooral heel veel oproerpolitie in dat gebouw lopen, of in die gebouwen moet ik zeggen, waar die grote landbouwbeurs is, waar president Macron dus net is aangekomen. Dus je kunt zeggen, een tumultueus begin. Frank Renaud, dank je wel. 1,5 dag na de grote brand in een flat in Valencia zijn er nog veel vragen. Hoe kon de brand zo hard om zich heen slaan, bijvoorbeeld? Waar is de laatste vermiste? Het dodental staat inmiddels op 9. Spanje-correspondent Miral de Bruyne is in Valencia. En Miral, jij was gisteren ook bij die flat, hè, bij die afgebrande flat. Wat zag je daar? Ja, als je de stad vanaf het noordwesten komt inrijden, dan zie je de wijk al waar de brandende flat stond. Het is een buurt met heel veel hoogbouw, vrij luxe gebouwen ook. Je ziet ook van een hele afstand direct ook het afgebrande gebouw staan, zwart tussen alle andere appartementen. De straat rond de flat zelf is helemaal afgesloten. Een hele brede straat is dat. En niemand kan echt dichtbij komen. Maar het was er gisteren wel ontzettend druk achter de politielinten. Buurtbewoners die waren komen kijken wat er was gebeurd. En ze waren in shock. En zij hadden ook die vraag. Hoe kan het dat die brand zo snel om zich heen heeft kunnen slaan? Hulpverleners zijn inmiddels dat gebouw ingekomen. Wat zagen ze daar? Ja, van het gebouw zelf is eigenlijk weinig meer over. Dus van binnen waarschijnlijk ook. Het is echt een betonnen skelet geworden. Gisteren aan het begin van de middag konden de eerste hulpverleners alleen de eerste verdieping op. Maar gedurende de dag koelden dus ook de andere verdiepingen één voor één af. In het gebouw zijn uiteindelijk 9 lichamen gevonden. Daarvan 4 van eigenlijk 1 gezin, 2 ouders met hun jonge kinderen. Die waren al eerder op de dag met een drone gelokaliseerd. Want toen ze het gebouw nog niet in konden, zijn ze met drones naar binnen gegaan om slachtoffers te zoeken. Er is op het moment inderdaad nog 1 iemand vermist. Maar niemand weet eigenlijk of diegene ook echt ten tijde van de brand in het gebouw zelf was. Wat voor mensen, want je zegt nu een gezin is hierbij omgekomen. Hè? Wat voor mensen woonden er in die flat? Ja, er wordt eigenlijk ook steeds meer inderdaad duidelijk. Wat voor flat was het? In dit deel van Valencia, daar woont vooral middenstand. Het zijn vrij dure appartementen. En de meeste in dit specifieke gebouw zijn het de meeste huurappartementen. Er woonden vooral dus families met kinderen, maar ook wat oudere mensen. En opvallend is ook dat er heel veel buitenlanders woonden, expats. Maar ook Oekraïners die de oorlog zijn ontvlucht. En al die mensen die zijn gisteravond opgevangen in hotels. Maar de gemeente die heeft nu een ander appartementencomplex gevonden. Waar de bewoners de komende tijd in zullen kunnen blijven wonen. Ja. Maar ja, voor hoe lang precies, dat is onduidelijk. Wanneer kan het onderzoek beginnen naar het ontstaan van de brand? De eerste onderzoeken zijn gisteren al begonnen. Een speciale onderzoeksrechtbank hier in Valencia heeft het onder zich genomen. En ze hebben ook direct gezegd dat uit respect voor de slachtoffers het onderzoek achter gesloten deuren gaat plaatsvinden. Dus de vraag is ook maar wanneer er meer duidelijk wordt en ook wanneer ze ook meer naar buiten gaan brengen. Ondertussen zijn de mensen hier in Valencia en de Spaanse media al flink aan het speculeren. En wordt er vooral de theorie van de slechte bouwmaterialen het meest genoemd. Dankjewel, Spanje-correspondent Miral de Bruyne. 3 voor het weekend. In Amsterdam is morgen de herdenking van het Joods verzet op het Waterloopplein tijdens de Tweede Wereldoorlog. Joodse knokploegen hebben daar toen gevochten om de Joodse buurtbewoners en handelaren te beschermen tegen overvallen van de NSB. De eerste voorjaarskoers Omloop het Nieuwsblad staat voor de wielrenners op het programma. Het is het moment om te zien hoe de favorieten ervoor staan bij zowel de mannen als de vrouwen. De winnaar van vorig jaar, Van Baarle, staat aan de start, net als Van Aert. Maar andere toppers, zoals Van der Poel, Pogacar en Evenepoel, ontbreken. Bij de vrouwen doen wel de grootste namen mee, onder wie Kopecky, Vollering en Wiebes. En in de Amerikaanse staat South Carolina is de Republikeinse voorverkiezing. En dat is de thuisstaat van Nikki Haley, de enig overgebleven tegenstander van Donald Trump. Zij was daar ooit gouverneur. Haley staat flink achter in de peilingen, maar ze geeft nog niet op. South Carolina will vote on Saturday. But on Sunday, I'll still be running for president. En Haley zegt dat South Carolina vandaag naar de stembus gaat, maar dat zij morgen nog steeds in de race is als presidentskandidaat. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze zaterdagochtend. Zometeen Max Nieuws Weekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Ik wens u een mooi weekend. Ster. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals het zonnepaneel. Die laat niet alleen zijn auto op met de zon, maar ook zichzelf. Pak die toch weer mooi wat vitamine D mee. Dat is dus laden bij Fastnet. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum.